Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Bu Moloko'da çemçuk ağzı çıktı ha. Shingit back, shingit back deyip duruyor. Günaydın. Nasıl abi, günaydın, günaydın. Ne yapsın? Tamam dinleyiciler, haftanın bir ilk, bir güzel bir şey söyle ya. Bir güzel söyle. Moloko hakkında olsa da kötü bir şey söyleme. Sana dedim ya hayatım, arabanla mı geldin dedim. Doğru. Bundan güzel bir şey var mı? Bir insanın işe arabayla gelmesi kadar güzel bir şey var. Şimdi kimse toplu taşıma araçlarında kimsenin de gücüne zoruna gitmesin. O da ayrı bir zevk, bir hobi diye bakıyoruz biz ona. Yalnız senin de arabayla geldiğini ben söylemek istiyorum ve hoca bileyim yani araba teknolojisi çıkalı kaç sene olmuş. Biz bununla hala bir husur doluyoruz, mutlu oluyoruz. Rahmetli arabayla geldi. Henry Ford'un kemiklere fır fır fır dönüyor. Kim bulmuştu arabayı ilk? Ben Ford diye biliyorum ama neyse. Hı hı, çok teşekkür ederim. İlk bence tekerleği bulan adam bulmuş sayılır arabayı. Oradan teşekkür etmeye başlarsak hakikaten mesafemiz çok olur. Doğru. O yüzden isterseniz biz gene kendi içimize dönelim. Sırık nerede sırık? Sizin arkadaşınız olduğu için ben bilmiyorum o kim. Herhal ben sırık şey nerede? Diye bilmiyorum ya. Egemen miydi neydi çocuğun ismini diyorsun. Egemen de. Hoş da bir çocuktu. İnce belli. İnce belli böyle İzmirli miymiş. Neymiş? Öyle miymiş. Neymiş? Bildim, bildim. Valla sabahleyin Bürgen'le konuştum. Çok ağır enfeksiyon. Bağırsak enfeksiyonundan muzdarip. Hı. Affedersin diyor, alttan üstten diyor. Hadi ya. Ha, öyleymiş yani. Ay, şimdi birden gözümde yani canlandı. Ondan derin bir sessizlik oldu. O güzel çocuğu görüyorum. Şimdi gözümde canlandırıyorum böyle. Bağırsak ama anacığım ne bulursa yiyor. Ne bulursa yiyor. Onu yerde o löp atıyor. Aa bu diyor, bu da diyemez mi diyor. Löp atıyor. Ben ne yapayım yani? Kıyamıyor. Atmaya kıyamıyor ya. Bari iyiyim diye. Onu şey yapıyor. Yıldız bilmiyorum kıyam. İlerleyen dakikalarda an be an ben durumunun gelişmeleri aktaracağım. Şu anda patates yüklemesi var kendisine. Öyle mi? Hı-hı. Artık ne şekilde yüklüyorlarsa. Lapa. Lapayı mı sevmiyordu? Neyi sevmiyordu? Vallahi bilmiyorum neyi seviyordu. Elmayı sevmiyordu. Elmayı. Vereceğin elmayı. Bak bu fayda oluyor. İyice vereceğim mısırı, vereceğim elmayı. Bu elmayı sevmiyor ya, Ali'ne de yedirmiyorlardır değil mi? Elma ezmesi falan. Yok. Elma ezmesi değil de Bürge ne gıcıklık elma olsun püresi. Diye. Çocuğun eline özellikle veriyormuş, kütür kütür yesin diye. Dişleri çıktı ya elinin artık. Ama nasıl yiyor? İnce gibi nasıl ya. Vallahi billahi. Nispet olsun diye. Sefan olsun. İsterseniz başlayalım. Buyurun Fahir Bey, haftanın ilk haberini. Sizce haftanın olayı neydi? Bir sürü program böyle başlıyor ya. Biz niye böyle başlamıyoruz? Ya bizim çünkü haftanın en önemli o haberleri bizi döverler falan diye. Doğru. Bir de haftada bir kere yayınlandığı zaman mantıklı oluyor da. Doğru söylüyorsun. O zaman hafta sonunun olayı neydi diye ben sana sorayım, öyle başlayalım. Valla hafta sonunun olayı biz arabadan gezdik. Bence bu en büyük olay buydu. Bir de namussuz şey ya, dizel ya. Yahu birader. Ya fine tamam ya. Araba çıkalı bilmem kaç sene olmuş, dizel çıkalı 50 sene olmuş. Bununla hava atmak ne demek? Hava değil canım, ben bu teknolojinin hayranıyım. Yani teknolojiye bir kez daha saygı duydum. Bu dizel teknolojisi. Doğru. Bambaşka bir teknoloji. Yani bir de şey rahatlığı yok mu Fahir? Madem ben de söyleyeyim. Arabaya iniyorsun da anahtarı sokmuyorsun ya kapıya. Ha yukarı fik yapıyorsun. Ha, giderken açıyorsun kapıyı ya. Daha güzel bir şey var mı? Bütün arabalarda yok herhalde. Hocam hepsinde yok. Bu yeni teknoloji ürünü değil. Ben daha arabayı alalıdan beri anahtarı kapıya sokmadım ya, öyle düşün. Ben kulağıma sokuyorum valla. Zaten kulak temizliği için ucuna da özel çöp şey taktırdım. Öyle affedersin bazı hanzoları görüyorum. Hmm. Otomatik sokuyorlar. Öyle sokulmaz. Kulağında belli bir hassasiyeti var. Ucunu pamuk kaplattım. Canım sıkıldıkça fışına. Harika bir cihaz. Teknolojinin son mucizesi. İyi yapmışsın. Güle güle kullan. Daha şimdiden güle güle kullanmanı temenni ediyorum Fahri. Teşekkür ediyorum. İsterseniz ben bir hemen haber vereyim de. Kimse arkamızdan kötü bunlar arabalandıktan sonra havaları değişti falan gibi laflar gelmesin. Doğru söylüyorsun. Hayatımızı eskisi gibi devam edelim Oktay'cığım. Tabii canım. Söz verelim birbirimize. Bir tek işe arabalan gelelim. Hafta sonu arabalan gezelim. Bir de hafta sonu arabalan böyle konvoy oluşturup şehir içi turları diyorum. Onu yapsak ayıp mı olur ya? Bence hiç ayıp olmaz. Bence şık bir hareket olur. Öyle değil mi? Beraber güzel bak radyoya geliriz. Radyoda buluşuruz. Zaten senin ev yakın. Tabii. Beraber Panora'ya gideriz. Ne kadar ne kadar güzel. Onu da hatırlattın, iyi oldu. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda gerçekten hoş bir haberle isterseniz başlayalım. Şimdi İskoçya'nın, İskoçya dendiği zaman 1. Kilt, 2. Edinburgh dükü. Doğru. 3. Edinburgh Üniversitesi diyeceğim artık. Çünkü Edinburgh Üniversitesi de ne yapıyor? Durmuyor, çalışıyor. Rektöründen dekanına, dekanından bölüm başkanına, bölüm başkanından öğrencisine, masterinden doktorasına kadar. Edinburgh. Edinburgh Üniversitesi'ne herhalde. Tabii, tabii. Bu sene iyi, çok bayağı bir şey olacak. Puanları çok yükselecek. Puanları yükselecek senin şimdi. Senin sayende. Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma. Edinburgh Üniversitesi'nde otobüs var mı? Var. Otobüsler Edinburgh Üniversitesi var mı? Var var tabii, olur mu? Edinburgh Üniversitesi otobüslerine binemez. Binemez kartından o zaman. Ben de istiyorum. Sonunda iki dinleyicimize veriyoruz. Çok hoş. Şimdi bir araştırma. Bu araştırma mutlu olmanın nasıl gerçekleştiğini. Parayla mı alakalı Oktay'cığım? Doğrudan değil. Değil. Arabayla mı alakalı? Ha, evet. Doğrudan onunla alakalı. Arabayla da alakası yokmuş. Ablam buna neymiş? Göre neden? Mutluluk yalnızca hormonal mi? Hayır. Hayır, hormonal de değil. Neymiş? Tamamen genetik. Genetik. Burada bizim o genetikçi çocuk vardı. Neydi? Temiz pak bir çocuktu. Anıl mı? Anıl mı? Ha. Ha, nerede o? Bana madem bu genetik, bu açıklanacak arkadaş. Nerenle oynuyorsanız oynayın. Ben gerçi mutlu bir adamım da. Ve örnek alınarak artık ondan sonra herkesin neresinde küçük bir oynama yapılacaksa gen mucizesi öyle bir şey demek ki. Çünkü Edinburgh Üniversitesi'ne göre böyle melankolik misin, dışa dönük müsün, psikopat mısın, mutlu musun, değil misin? Bunların hepsi tamamen nereden gelme? Genlerimizden. Doğuştan gelme. Büyüklerimizden. Ama şimdiye kadar büyüklerimiz dediğin anne babadan geliyordu, bilmem işte anneanne dededen geliyordu da. Hmm. Şimdi artık genetik kuzenden geliyor, amcadan geliyor, dayıdan yapıldığına geliyor. Göre abi küçük oynamalarla, yani şey gibi düşün Fahir. Rolanti ayarı gibi düşün sen bunu. Hah, arabadan örnek ver bana, arabadan anlarım. Örnek verince daha rahat. Onun gibi düşün. Birazcık açarsın. Hı-hı. Tam böyle güzel böyle şeyi yakar, ne denir? Yağ ile ben götürdüğüm usta öyle diyordu. Yağ ile şeyi benzine güzel bir oranda yakar, mutlu olursun. Öyle bir şey. Rolanti genlerle oynamaya bağlı tamamen. Çok güzel söyledin yani. Şu anının var ya 5 kuruş faydası yok bize ya. Yemin ediyorum ha. 5 kuruş faydası yok. Ne varsa yoksa meyve sinekleri. Abi onlarla meyve sineğiyle mutlu olunur mu ya? Bir insan sinekle mutlu olabilir mi? Biz böcek miyiz, çok affedersin. Onunla araştırma yapıyor işte. Adam bizimle araştırma yapmıyor ki. Adam bir sineği mutlu etmeyi biliyor, meyve sineğini, ama bizi mutlu etmeye gelince maalesef. Kaç tane de şey verdi ha. Ne tez mi? Telef etti o meyve sineklerinden. Abi bir şey soracağım. Buna hayvana girmiyor mu? Yani hayvana girmiyor. Hayvana derken girişiyorlar, evet. Anıl ve Fil'le beraber geçen köpeğe giriştiler. Öyle değil ya bu. Ne? Sinekler de hayvandan sayılmıyor mu? Bunlar şey mi? Eklem bacaklı diye bunlara şey mi yapıyorlar? Eklem bacaklı mı artık, ne bacaklıysa? Hayvana giriyor abi. Neyin sorduğunu anlayamadım. Aa, ben dün hayvanat bahçesindeydim. Hadi canım. Ya yemin ederim. Anlatsana Fahir. Ablam neyle gittiniz ilk başta? Ablam arabana gittik. Evet, oranın da parkeri çok güzel. Benim aklım kaldı. Açıkta bir parkeri de. Yalnız şunu söyleyeyim. Sevgili dinleyiciler, hayvanat bahçesi bele kayni. Bele kayni. Abicim bahar mı geldi, hayvan coşkusu, böyle bir şey mi olur? Kalabalık arkadaş mıydı? İnsan olarak evet, ama hayvan dünyası kayni. Dele kayni. Bütün hayvanların gözü dönmüş. Hadi canım. Abi hayvan kalmadı ki, şey de gitti, fil de gitti. Fil gitmiş canım. Herkes çok mutlu. Yeni fil gelmiş mi? Bir tek başına takılan su aygırı var. O biraz mutsuz. O tek başına takılmıyor ya. Suyun altında ötekisi var onun. Galiba var. Ötekileştirilen su aygırı deniyor hatta ona. Bence de var, ama diğer vallahi kurda kuşa su yürümüş, öyle söyleyeyim sana. Ne kadar hayvan varsa bu kadar coşkulu olur. Herkes bir çiftleşmenin peşinde, bir de ayırmışlar. Herkes birbirine saldırıyor yani, öyle söyleyeyim. Hadi ya. Ha. Herkes demek ki kedileri bekliyormuş. Ya nedense vallahi bu Mart ayı kediler üzerinden yürüyor ya. Hmm. Demek ki anladığımız kadarıyla bütün hayvanlar üstünden Mart yürüyor. Mart ayında coşuyor. Mart hiç ayında bir rahatlamaya mı? ne kadara giriliyor hayvanat bahçesine? Ablam 4 YTL. 4 YTL şey, uzman. Yani büyük. Uzman dediğin çavuş mu? Evet ablam. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldiğini söylüyor sevgili Duygu. Peki. O zaman huzurlarınızdan şimdilik ayrılalım. Az sonra tekrar birlikte olacağız. Günaydın. aydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay aydın. Amanın Panorama'nın sunduğu modern sabahlar. Bambaşka bir alışveriş merkezi ismi çıkacaktı az daha. Ha, ben de. Ağzından. Ben amanın diye zaten böyle bir amanın bir yer yok. Panorama'nın sunduğu modern sabahlarda gazetelerimize şöyle bir bakalım, haftaya nasıl başladıysak öyle gider diyoruz. Oktay Bey, size döneyim mi yoksa kendi işime gücüme mi bakayım? Yok, ben kısa bir haber vereyim müsaade ederseniz. Lütfen, rica ederim. Güzel, müjdeli bir haber vereyim. Aman ne güzel. Şimdi siz çok alışveriş yapmıyorsunuz bildiğim kadarıyla ama. Bilakis delisiniz. Hayır, alışveriş derken ayakkabı, pantolon, ayakkabıdan bahsetmiyorum. Peynir, meyve, işte ne bileyim, içecek falan filan gibi böyle bir alışveriş. Esnaf adam hiç alışveriş yapmaz mı? Ya dükkana değil Fahir. Evet. Evi de yaptığın alışveriş. Ha, yaptım, dün yaptım daha. Tabii markete araba olunca gidip alışveriş sezonunu açtın sen. Tahmin ediyorum ki. Çünkü az da yakıyor. Az İstediğin markete gidebilirsin. Evet. Vallahi öyle oldu. Hayatım değişti. Polatlı'ya mı? Kızılcahamam'a mı gittin dizel diye? Vallahi çok güzelmiş. Çünkü alışverişe ayırdığım belli bir miktar var. Onu sen var. Harcamak zorundasın. Maalesef. Yani ben işte ediyorum. Hakikaten büyük elim ayağımı bağlıyormuş o arabasızlık. Kursağımdan iki lokma geçti. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ederim, elimizden alacaklar arabaları. Yüzüme kan geldi ya. Yeter konuştuğunuz diye. Birileri gelip el koyacak. Ablam nazar değer, nazar, nazar. Şimdi yeni alışveriş merkezlerinde kullanılmak üzere yeni alışveriş sepetleri piyasalarda. Bulunmuş. Evet, piyasalarda. Ben gördüm, torba şeklinde olanları vardı. Ne o torba şeklinde? Küçük. Bir kere şunu sepet gibi olanlar var ya. Onlar bulunmanı çok oldu Fahir'cim. Değil mi? O yüzden biraz ben de bir şaşırdım zaten. Ama öbür arabalar bir şey oluyor ya, ben onları pek beğenmiyorum. Arabalar dediğin ne abi, yeni dediğin? Market ne? Arabası. Arabanan, orada da arabanan geziyorsun ya. Ben dedim ki ya bırakın, benim az yakıyor zaten. Şey, küçük de şurada gezer bir girelim dedim. Pek kabul etmediler. Şeyler var ya daha güzel, ben onlara özeniyorum ya. Ne? Bu çocuklar falan biniyorlar ya. Alışveriş sepeti dışında her şeye benzeyen tekerlekli şeylerden bahsediyor. Evet ya, altta araba kullanıyorlar. Ali'nin de var ya öyle şeyleri, fotoğrafları falan. Hı, anladım. Onlar... Üstü alışveriş sepeti, altı araba. Onun üstü alışveriş sepeti mi? Evet. Ben hiç dikkat etmemişim bak ona ya. Ben sadece çocuğun binmesi için yapılan bir şey zannediyordum. Hı-hı. Eskiden o alışveriş sepetinin bu tarafındaydı. Yani kullanılan taraf var ya, sapı. Hı-hı. Zat tarafındaydı. O sap tarafında yakın olan bir şey de böyle bir... Ha, şimdi ne yapalım? Oturgaç gibi bir şey var. Şimdi yeni bir şey bulunmuş. Marketlerde hangi ürünün hangi raf ve reyonda olduğunu gösteren alışveriş sepeti. GPS mi koymuşlar abla? Sepet de değil, araba. Ha. Alışveriş arabası. Bilgisayarlı alışveriş arabası. Bilgisayar gibi bir şeymiş. Ha. Herhalde içinde mıknatıs gibi bir şey var. Anladığım kadarıyla. Mesela peynir diyorsun. Peynirin olduğu yere doğru kendi kendine gidiyor. Ne peyniri ama? Erzincan. Erzincan tulumumuymuş. Ezine peyniriymiş. Böyle bir şey. Veya alınan her ürünün fiyatını söylüyormuş. Hani bazı marketlerde var ya duvarlarda böyle bir şey. Gidiyorsun tutuyorsun ona, fiyatını gösteriyor. Ha, şöyle bir şey yapıyor mu? Hı? Hesaplıyor mu? Çünkü evet, ben mesela 4000 TL diyormuş en son. Ha, ben mesela dün alışveriş yaparken bir şeyimi aşmışım yani. O coşkuyla. Ben çünkü böyle bir hazır gitmişken, çünkü az da gidiyorum ya. Hı. Sepetimi doldurayım dedim. Doldurmak için de tuvalet kağıdı büyük boylardan efendim falan almama rağmen, sonra bir şey dedi, şu kadar para deyince kasada mosmor oluyorsun. Onu mesela söylese, ben bir limit girsem onu aşmadan, hocam biraz açtın istersen. Ne kadarlık alışveriş yaptın Fahir? 100 milyon! 100 milyonluk alışveriş yaptım. 100 milyon mu? Evet. Ciddi mi? Evet. Eve mi yaptın, dükkana mı? Kendime canım, şahsıma ait. Ama bir şey değil mi, 100 milyon 4-8 parça şey yapsan... 100 milyon zaten. 100 milyon tutar abi, ne olacak? Oktay, bir araba al, daha fazla tutar, ben sana söylüyorum. Öyle bakacak olursan. Sen işte alışkın olmadığın için 100 yetele sana fazla geliyor. Çok fazla geliyor. Fazla geliyor. Yani temel ihtiyaç maddeleriyle böyle düşün. Ama şimdi, eti yok, sütü yok. Öyle söyleyeyim. O zaman bir arabada bundan alıyoruz sana, veriyoruz. Güzel bir şekilde. Çünkü attığın an arabanın içine ne kadar olduğunu hesaplıyor. Aynı zamanda senin kulağına söylüyor. Ha, öyle. Bir şey. Açık açık söylemesin ortalıkta. O da nispet yapar gibi. Hocam bir kangal daha, sucuk al. Şeydir. Hayır hayır, kulağına söylüyor. Var var falan. Ha, kulağıma fısıldası. Öyle, hayır. Görgülü şey sepet. Hayır, eğer şöyle yapsın mesela, et alırken veya başka güzel kalite ürün pastırma alıyorum mesela. Hocam bir hevenk daha al falan. Hocam demesin bir kere. Hocam ne ya? Ne desin abi? Ne bileyim mesela. Bilader. Sayın araç sahibi. Ya hayır. Mesela dışarıda araban ben var ya. Ben samimiyet severim. Ne? Samimiye severim. Öyle demesin, sayın demesin diyor. O zaman şöyle sesini incelterek abicim diye konuşsun benimle. Abicim istersen o şeyden o, bir tane daha alalım diye. O da sinirini bozar senin bir süre sonra. Bir süre sonra bozar. Çünkü biliyorum abicim ve sesini incelten adamlara sinirin bozuluyor. O hatırladığım kadarıyla. O zaman, kırarsın, vurursun, bir şey olur. Beyefendi, o resmiyet istemiyorum. Ya isim girelim. Fahir'cim desin istersen. Fahir'cim. Fahir'cim istersen. Ya da şey olsun ya, senin ruh haline göre. Mesela öyle dört tane düğme. Bak çok güzel fikir ya. Dört tane düğme olsun bu arabayı geliştirenlerin. Bak isim. Bir tanesinde mesela başkan desin. Ha, başkan. Ha. Bir tanesinde Fahir Bey desin. Ha, beyefendi desin. Beyefendi mi? Beyefendi. Fahir'i zaten giriyoruz duruma göre Fahir Bey. Giriyor musun? Nereye, nereye giriyorsun? Arabayı aldığım zaman ruhsatı işletiyorum ben. Öyle değil mi? Orada da öyle değil mi? Fahir'cim bu tamamen yanlış anladın. Bu hemen çıkışta vereceğim bir araba. Ha. Yani ruhsat falan yok. Geçici ruhsat çıkarırız o zaman. Ha, evet geçici. LPG taktırmak ister misin? Ruhsata işli. Sıralı. İlk başta sen kullanıyormuşsun, sonra LPG kullanıyormuş direkt. Çok hoş. Benim dediğim şey olurdu. Başkan mesela samimi bir gündeyiz. Başkan etten istersen biraz daha al. Bağırıyor ama. Ya bir yerde mesela ben durumu geçtim, bütçemi geçtim. Hocam istersen onu bırak. Evde var zaten. Bugünlük idare edersin. Yarın bakarız duruma göre. Kulağıma fısıldayacak bunu. Beni mağdur durumda veya mahcup durumda bırakmayacak hayvan. Hayvan derken araç. Alışveriş sepetinden, arabasından bahsediyoruz. Bence çok güzel. O zaman ben bunu hemen yazayım. Bu dört düğme olayını. Dört düğme kuralı. Böyle bir şey getiriyorum ben. Bu geliştirilen. Vallahi rakamlı şey. Yeni bir kural. Üç mesaj kuralından sonra dört düğme kuralıyla bence modern sabahların çehresi bambaşka bir noktaya doğru gidiyor. Bravo. Şu dört düğmenin ikisini bulduk da öteki ikisinin üzerinde biraz düşünmemiz onu boşluk lazım. Bırakırız. Duruma göre opsiyonel yaparız. Mesela. Yani. Bravo Fahir. Gözüm diye duruma göre. Gözüm mü? Hı hı. Abi yok, ben mesela o şeyi istemiyorum. Abi o düğmeyi ben istemiyorum. Birader düğmesi. Birader de olmasın ya. Bibi Tom mesela. Ha, o da olur bak. Nikli mesela. Aşki Tom. Aşki Tom. Ha. Aşki Tom der mi ya bir alışveriş arabası insana? Der, der. O yaşadıklarınızdan sonra her şey deme hakkına sahiptir o hayvan. Doğru. Çeşim. Buyurun o zaman birazcık daha. Efendim çok teşekkür ediyoruz. O zaman sizin zevk dünyasında kısa bir yolculuğa çıkartıyorum. Oh be nihayet hafta sonu beklediğim şey buydu. Fahir beni zevk dünyasında kısa bir yolculuğa çıkartsın. Arabayla mı gidiyoruz? Arabayla gideceğiz. Yalnız böyle bir tezahürat istiyorum. Fahir bizi diskoya götürden ziyade zevk dünyasına götür. Zevk dünyası güzel bir şey olabilir. Mesela ayakkabı dünyası diye bir şey var ya. Dükkan var ya. Söyle başka ne dükkanları var? Dünyası diye başka bir şey diyor. Zevk dünyası. Erotik şap ismi. Bütün erotik şapçılara buradan sesleniyorum. Zevk dünyası diye bir yer açın. Giriyor musun içeriye yukarıdan? Sarkıyor. Yağıyor Özel köşeler var. Orada böyle yukarıdan bırakılıyor o şeyler. Onun malzemesi neydi? Ne? Onun lateks mi? Ha, lateksler bırakılıyor. Bilmiyorum. Ben zevk dünyası deyince aklıma lateks geliyor. Lateksler yerden sekiyor. Bum, bum, bum. Ama tabii kapalı bir şey. Büyük Usta Kaya'nın bir lafı var biliyorsun. Neden? Lateksten korkmam. Yerden, yerden seken lateksten korktum. Korktuğum kadar hiçbir şeyden korkmam. Ya da buna benzer bir laftı, tam hatırlamıyorum. Şimdi zevk dünyası deyince akla gelen zevk dünyasının beşiği. Almanya. Ablam. Doğru. Alman müzik bilimcileri hemen akademide bir araştırma. Bu oksitokin diye bir şey var ya. Oksitosin evet. Oksitosin mi? Hı. Ha doğru, Almanca olunca S okunuyor. Oksitosin. Aa bir dakika. Oksitosin ha. Hı hı. Çok konuştum, ağzımda tükmük dönmüyor. Oksitosin maddesi var ya, dünyanın en kalite maddesi. Hı. Zevk deyince bak sözlüğü aç, zevk yaz, gir, enter yap, oksitosin. Nasıl bir sözlük kullanıyorsun sen Fahir? Elektronik bir sözlük abla. En son sözlüğü ne zaman kullandın? Bu gazetenin verdiği sözlük. Şimdi bu oksitosin maddesi nereden salgılanıyor? Nereden? O belli nereden. Sen nasıl şuralardan salgılanıyor? Bir yerden benim ha. Çünkü bir salgılandığı zaman buralarımda böyle bir boş şey oluyor. Böyle bir boşluk oluyor. Böyle benim bir, koltuk altımda. Hani yokuşta böyle arabayla gidersin yine araba. Arabayla gider. Böyle yokuştan aşağı inersin ya. İç yüreğin hop hop eder. Olursun. Ha. Öyle bir şey işte. Ha, işte öyle bir şey. Oksitosin salgıladığım anlar. Şimdi o oksitosini nasıl salgılarız? Araba yoksa gece yarısı şimdi arabaya mı bineceğiz? Binemeyeceksin. Nasıl salgılayacaksın? Nasıl salgılayacaksın? Nasıl salgılayabilirim? Nasıl salgılayabilirim? Daha önceden söylemiştim. Sevişerek. Ne kadar rahatsın ya. Fahir. Oo, hatta güzel. Ben şöyle demek istedim. Sevişenko. Eski bir futbolcu. Yalnız bu Sevişenko çok sempatik olmadı mı? He, çok sempatik oldun. Sana sempatik de bana hiç sempatik değil. Sen git seviş istiyorsan. Allah Allah. Çok sempatikmiş. Ne yapıyoruz? Seviş en kolay. Bak mesela bir çift parkta öpüşüyor böyle çimler üstünde. Tam tabii Mart ayındayız zaten. Ne yapıyorsunuz lan? Seviş en kolay. Ama tek gördün, ona başka bir şey diyebilirsin. Ben onu da buldum zaten. Çok güzel. Neyse, Sevişenko ile oksitosin maddesini salgılayabiliyorduk ya. Evet. Sevişenko yöntemiyle diyorsun. Sevişenko yöntemiyle. Tamam. Bırak diyelim ki canın Sevişenko istemiyor. Ve başka da şey yapamıyorsun. Nasıl salgılatacaksın? Eşdeğer bir şey bulman lazım Sevişenko ile. Nedir o? Sevişenko ile eşdeğer bir şey... Öyle düşün. Tamam, hmm. Öyle değil, öyle değil. Nasıl? Nasıl olabilir? Öyle soruyorsun, öyle düşünüyorum. Hayır, anlamadım. Çünkü ben başka şey düşünüyorsun zannettim. Sevişenko. Eşdeğer ne olabilir? Kendi kendine hayır. Ha tamam, hayır. O değil. Peki. Değil. Ne yapacaksın o zaman? Şarkı söylemek lazım o zaman. Çünkü Alman Müzik Akademisi'nde yapılan araştırmayla ne zamanki şarkı söylüyorsun tek başına sesli sesli, o zamanki sevişmeyle eşdeğer oranda oksitosin maddesi salgılanıyor. Bir adam gördüm mesela, tuvalete girdi çıktı. Evet. Güzel. Ondan sana ne adamla ne ilgileniyorsun? Geç. Yani mutfakta. Mutfakta adam çıkıyor. Çünkü insanlar genelde yemek yaparken ne söylerler? Şarkı, türkü veya Ayhan Baran'dan opera yorumu. Tamam bak, biz kendimizden söyleyelim. Ne zamanki biz şarkı söylediğimizde sabah, o zamanki ne kadar mutlu oluyoruz. Ben adeta Sevişenko gibi oluyorum. Ondan da yola çıkarak bundan sonra aklınızda olsun. Ne zamanki böyle bir maddeye ihtiyacınız var. Gerek bunu şarkı söyleyerek, gerek Sevişenko ile, gerekse Sevişenko ile bir süre sonra insanın içi kıyılıyormuş be. Bir süre mi? Bir süre dediğin ikinci söyleyişinde bir kıyıldı zaten, ama sen çok istiyorsun diye ben kalbini kırmamak için bir şey söylemiyorum Fahri. Şimdi şöyle bir şey var. Sor. Mutlu olduğun zaman mı şarkı söylersin, yoksa şarkı söylediğin zaman mutlu mu olursun? He. O biraz bir karışık bir durum ya. Çünkü sen biz de mesela şarkı söylediğimiz anları ben hatırlıyorum da. Genelde böyle bir enerji patlaması yaşadığımız anlar oluyor. He. Mesela cuma sabahları abla. Bizim şimdi gözün, dinleyicinin gözünde. Veya Cansu Koç mesela. Cansu Koç'tan doyulur muyu söylediğimiz anı düşünüyorum ben. Evet. Nerede söylüyorsun sen başka Cansu Koç'tan doyulur muyu? Ya şöyle, ben o zaman onu biraz daha spesifik hale getireyim. Biraz getirmen gerekiyor gibi geldi bana. Şarkılar özel. Cansu Koç'tan doyulur mu, doyulur mu? Özel, mesela özel gönlümden hıkkıdık tuttu beni. Ha, hıkkıdık tuttu beni. O da güzel bir şarkı. Mesela bunu... Bir şarkı daha da biz coşuyorduk. Çok güzel mutluluk hormonu salgıladığımız. Zekai Tunca'dan Kara Bulutları Kaldır Aradan. Bir de Kara Bulutları Kaldır Aradan'la sevgili dinleyiciler, bu üçü yemin ediyorum hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu üçünü söyleyin. Sabahleyin kalktınız. Kara Bulutları Kaldır Aradan. Öğrenmeyin. Ama orada iki kişiye daha ihtiyaç var. Dırı dırı. Tabii. Geçek. Orada arkada iki kişiye ihtiyaç örnek var. Örnek verse miydik Oktay'cığım? Vermeyelim istersen. Vermeyelim istersen. Özel kahretsin. Hayatımızı da bu kadar deşifre etmeyelim. Tabii canım, deşifre. Zaten arabanın dizel olduğu belli senin. Ve arabalan geldiğin belli. Belli. Her şeyi açık etmeyelim bir noktadan sonra. Diyelim o zaman. Son bir haberle mi coşturalım yoksa? Son bir haber... Ve coşturun istiyorsanız, ya da ben de coşturabilirim. Siz de coşturabilirsiniz. O zaman TDK, yani Türk Dil Kurumu, yeni bir yarışma başlatmış. Elektronik sözlük. Ondan bahsedelim. Şarkı söylemek lazım. Şarkı söylemek lazım. Doğru. Doğru. Böyle... Merhaba yerine MRB. Naber yerine NBR. Ulan selam... yerine ule. Ulan. Selam yerine SLM. Bravo. Kendine iyi bak yerine, ben bunu ilk defa duydum. Kenede. Ne? Ne duygu? He? Kip. Ben bunu ilk defa duydum ya. Böyle bir şey mi var? Kendine var. İyi bak. Bunlar var ya, çok felaket. Bak. Kendine iyi bak ne demek? Oğlum biz yaşlanıyoruz. Çünkü kendine iyi bakı bilemedik. Sen kendine iyi bak. Öyle bir şarkı da vardı. Benim en son bildiğim. Artık bu cep telefonlarına mı düştü? Vallahi böyle kısaltmalara karşı savaş açmış Türk Dil Kurumu. Ne yapacakmış? Bunları gelip tokatlayacak mıymış şimdi kendine iyi bak deyince? Ha, ne yazdın bakayım sen? Getir bunu. Söyleme. O öyle yazılmaz. Şak. S-E-E-E yaz. E-L-A-M selam mesela. Bravo Fahir. Ben TDK'ya gireyim bak. Ben sana söyleyeyim. Yemin ediyorum bir hafta 10 gün içerisinde maksimum bana bu kadar. Ama bir aylık maaş alırım. Yalnız öyle Sevişenko falan dersen hiç, yani dakikasını da atarlar. Ne yapıyorsun abi Sevişenko? Doğru. Ne yapalım başkan Sevişenko? Al işte 3 kelimeden ikisi faul. Öyle bir şey. Şimdi başkanlık. Tamam. Faulü kelimeler var, bir de tokatlı kelimeler var. Öyle mesela gençler arasında dolaşacağım. Nasılsınız arkadaşlar? Biraz mesaj yazıyorsan. Bir gel bakalım falan. Öyle bakacağım. Ne de o şak şu iki tane. Yemin ediyorum bir hafta 15 gün içinde herkes. Hazar İstanbul Türkçesiyle güzel güzel şakır şakır yazacaklar. Ya o zaman gir abi bu yarışmaya sen. Yarışma mı var? Türk Dil Kurumu yarışma açmış. Ha bu şimdi... şey işte tamam aradığım fırsat ayağıma kadar gelmiş evet benim. Evet abi gençleri cep telefonu mesajlarında güzel ve doğru Türkçe kullanmaya özendirecek bir şatkan, yarışma. Şatkan. Ne? Bir inç misin? Ya bir inçim evet ha. Doğru. Yarışmada gençler final için İstanbul'da ya da Ankara'da belirlenecek bir stadyumda toplanacak. Ve ben sana söyleyeyim mi? Özellikle yapıyorlar. Kesinlikle alakası yok. Bu adamların hepsini toplayıp imha edecekler. Benim anladığım kadarıyla. Abi bu konuda kendine güvenen, istekli olanlar. İşte diyorum gönüllü olan. Buna kapan metodu denir. Nasıl böyle affedersin. Şey fareyi avlamak için güzel koyarsın oraya besin maddesini. Evet. Hayvan kendiliğinden gelir kapana. Tak diye girdiği zaman kapanın üstüne şakkadanak kapanır. O stadyumda herkesi toplayacaklar abi. Ondan sonra odunlu adamlar içeride. Bellerine o gençlerin. Allah! İçeride öyle dediğin... yazılmaz bu böyle. Yandı valla yaz. İçeride dediğin soyunma odasında mı? Yok stadyumda. Stadyumun ortasında. Kapalı abi. Tribüne girişecekler. Ünlü sanatçılar önce. Tarafından kendilerine verilecek bir cümleyi noktasına virgülüne bütün... İmla kurallarına uyarak evet. Düzgün bir Türkçe ile yazmaları ve belirlenecek numaraya göndermeleri isteniyor. Allah'ım evet. Ve ondan sonra da ödüller falan bekliyormuş birinci olanları. Ha, el hareketi yapma. El hareketi yapılarak değil. Efendim bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Önümüzdeki saat dilimi içerisinde tekrar birlikte olmayı temenni ediyoruz. Buyurun o zaman. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ayrılıyoruz evet. Günaydın. Günaydın dın dın günaydın. Pandora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da yepyeni bir saatin daha neredeyse ortasına geldik. İlk anons olarak bunu yapmamızda ayrı bir güzellik. Tabii ki sevgili dinleyiciler birazdan çok şahane yarışmalarla size çok şahane biletler vereceğiz. Nedir? Vereceğimiz şeyi söyleyelim. Ve söyleyelim. Mudfest kapsamında... ki çok hoş bir aktivite olan değil mi Mudfest? Çok kapsamlı bir şey Mudfest. Kesincisi bu sene. Bu sene en az üçüncüsü. Benim bildiğim. İlk sayfaya bak Fahir. İlk sayfaya bak Fahir. Mudfest 5. Yani çocuk, nereden bak, baksak. Çocuk okuma yazmayı da unutmuş. Mudfest 5 demek yani. Mudfest 5. Doğru. Evet. Mudfest 5 kapsamında. Ne yapıyoruz? Çarşamba günü. ODTÜ Kültür Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu'nda düzenlenecek. Emrah Halıcı ve Ankara müzisyenleri. 50 yılın rock demiyoruz değil mi Oktay'cığım? Rock diyoruz. Evet, çünkü bir nesil ona rock diyor ya. İngilizler rock diyorsun. Evet, 50 yılın rock ve pop müziği adlı son derece Ankara'nın hakikaten bir yıl boyunca beklediği bir aktiviteye bilet kazanma şansına sahip oluyorsunuz. 19 Mart 2008 Çarşamba saat 20 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi mi? Kemal Kültür Kongre Merkezi evet, mi bildiğin evet, böyle. Evet. Şimdi buna Ankara'nın son derece değerli müzisyenleriyle birlikte Emrah Halıcı son derece nezih şarkılarla bizlerle birlikte olacak. Buna davetiye kazanabilirsiniz. He, nasıl kazanabilirsiniz? Şöyle ki. Şimdi anlat bakalım. Anlat ablam bir anlatayım. Yarışmayı şimdi, anlat bakalım nasıl. Şöyle nasıl bir şey olacak? Ben evet. Şimdi bazen duymaktan daha soğuduğunuz şarkılar vardır değil mi sevgili? Her şarkı güzeldir ama bazı şarkıları duyduğunuz zaman Allah kahretsin kapat dediğiniz olur. Örnek vermek gerekirse benim şahsım adıma biraz sevmediğim. Evet. Sizin vardır Oktay Bey. Var olmaz mı ya 2-3 tane geldi benim aklıma. Söyle. Bir tanesi söyleyeyim mi? Söyle. Atın beni denizlere. Mesela. Biri atsa. Ha, mesela. Dinliyorum ben onu. Ve hemen müdahale ediyorum. Ha, ben aslında biraz... Büyük usta kayağından. Ben şeyde yabancı da olabilir. Aslında burada çalıp onları daha da şey yapabiliriz. İrite edebiliriz. O da ayrı bir zevk olur. Evet. Güzel. Benim biliyorum bizim zamanda Duygu vardı radyoda. Evet. Onu sinirlendirmek için tuşay şay haş haş aydu ay bir çal. Kızcağız delirirdi. Direkt arıza moduna geçerdi. Hadi ya. Vallahi öyleydi yani. Öyle bir sinirlendiren şarkılar. Yani böyle bir sizin sinirlerinizi, asaplarınızı. Ben her şarkıya güzel yaklaşıyorum ama işte yemeklerden bamyayı sevmiyorum. Hı hı. Şarkılardan da nedense... Anladığım kadarıyla bekarsınız. Bekarım şimdi dul kadın ya. Evet. Yani tiksindiren şarkılar. Sinirlendiren şarkılar. Köşemizi şu an itibariyle başlattırıyoruz. Telefon numaramız 210-30-30. Öyle bir şey yapmıyoruz. Bakacağız oradan. Telefona bakacaksınız. Alacaklar hemen. Bunun da sonucunda Mudfest'ten kapsamındaki Ankara Müzisyenleri konserine İki kişilik davetiye veriyoruz sevgili dinleyiciler. Ayrıca bu konserde biz de bir şey çalamamış olsak da biz de o konserde sahnede olacağız. Niye? Niye? Çünkü temizlik mi? Gecenin sunucuları olacağız diyorlar ama bilmiyorum, herhalde şey falan yapacağız ya. Orada işte bir aletler götürecekmiş. Mesela davul kuru. Kablo davul falan. Sabit de. Ha, kablo mesela falan taşıyacakmış. Ben kablo falan taşıyacağım falan. Onu biliyorum. Ha, öyle şeyler. Hemen ilk yarışmacımızı alalım. Allora. Günaydın, kimle görüşüyoruz? Günaydın, ben Murat Eraydın. Murat Bey. Evet. Murat Bey, nereden arıyorsunuz bizi? Ankara'dan arıyorum. İşe gidiyordum. Tam bu nefret ettiğiniz şarkı deyince. Evet. Önce çaldığınız şu When the Time Comes Fall Down bilmem ne diye başlayan bir garip bir parça var ya. Bir saniye, bir bakalım listemize. Bir dakika, şu mu? Bir saniye. Şu anda sürüş halinde misiniz? Seyir halinde misiniz Murat Bey? Seyir halindeyim, evet. Çok güzel. Kaçla gidiyorsunuz? Sıfır. Ama o zaman seyir halinde olmuyor Murat Bey. Siz onu bir 100-120'ye bir çıkın. Ben size çalacağım. Tamam. Şöyle biraz hatırlatalım. Dinleyicilerimiz de bir hatırlasınlar. Şöyle bir hatırlayalım hemen. Şu şarkıdan mı nefret ediyorsunuz? Alo. Bir dakika. Dinliyorum. Tamam, dinleyeceğiz hep beraber. Duygucuğum dinleyebiliriz. Tabii çal çal. Çal çal. At sesini. At sesini. At çocuğun. Bu mu? Evet, evet, evet. Niye sevmiyorsunuz bu şarkıyı? Ne güzel, mis gibi şarkı. Yani bu sözleri bir kere anlamsız. Sanki şey gibi olmuş. Hani şey vardı. İstiklal Marşı'nda söz ve müzik birbirine uymaz diye bazı bir söylentiler vardır bilirsiniz. Ona ne deniyordu? Müzikte bir şey deniyordu. Prozodi hatası. Prozodi hatası. Ha, bunda da bir prozodi hatası var diyorsunuz. Bunda böyle bir garip bir şey var. Yani böyle sanki çok eski bir rock grubunun tekrar sahnelere dönmek için çabası gibi bir tamam. Şey. Biz mektubumuzu yazıyoruz senin cümlelerin doğrultusunda Murat ve grubumuza ileteceğiz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Murat'cığım. Sağ olasın. İyi yayınlar. İyi seyirler diliyorum. Bu 40 aramiyemizde kaç numara bu şarkı? 2 numara. Demek ki Murat dışında herkes bu şarkının hastası. Kaba bir şeyle. Murat'ın bu ara psikolojisi bozuk. Öyle de dönemler oluyor. İnsanın bazı dönemlerinde psikolojisi bozuk oldu mu ne olsa batıyor insana. Evet, bir başka yarışmacımızı alalım. Alo. Alo. Hanımefendi günaydın. Radyonuzun sesini bir limited hale getirelim onu. Limited profil haline getirelim. Çok güzel. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Dilek. Dilek Hanım. Ben en nefret ettiğim şarkılardan biri olarak Ajdar'ın Nane Nanesi'ni diyorum. Ajdar'ın Nane Nanesi. Onu duyduğunuz zaman sinirleriniz mi bozuluyor hanımefendi? Evet. Ama evet, onu da çok duymadık be Dilek Hanım. Çok yani, duymadık onu da. Bir ara çok televizyonlarda falan çıkıyordu canım. Hmm. Saçma sapan magazin programlarında peki, çıkıyordu. Bir şey soracağım. Ama seyretmeyeceksiniz o zaman Dilek Hanım saçma sapan magazin programlarını. Seyretmiyorsunuz ama yine de arada böyle bir şekilde denk geliyorsunuz. Anlık bir şey. Ben Dilek Hanım'ı anlıyorum. Atın beni denizlere de mesela. Böyle bir anlık bir duyduğum zaman bile bak. Şu anda bile ben... Şoka girdi çocuk. Şoka giriyorum yani bak. Anlıyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Peki Ajdar'ın tipi, yani daha doğrusu Ajdar o kadar tipsiz olmasaydı da böyle atıyorum kim gibi hiç olsaydı. Hiç fark etmezdi. Emin misiniz? Evet evet. Bir de mesela hani yakışıklı sayılabilecek birisi vardı. Ha, tamam bana söyle söyle. Yakışıklı ve bana kötü şarkısı olan. Gökhan Özen mi? Ay hayır. Adını hatırlamıyorum da hadi şekerim falan gibi bir şarkısı vardı. Hadi şekerim. Hadi şekerim. Tayfun mu? Hadi hadi şeker yok. Canım seni çeker. Bora. Bilmiyorum. Bora Öztoprak. Bora Öztoprak. Gözleri mavi mavi. Ha evet. O da mesela korkunç bir şarkıydı. Bence o da çok irite ediyordu. Yakışıklı olmasının hani bir önemi yok. Anladım. Şu anda anladım. Evlisiniz galiba Dilek Hanım. Hayır evli değilim. Evli değiliz. Bekar mısınız? Bekarım. Kaç yaşındasınız Dilek Hanım? 39 yaşındasınız. Çok güzel. Ne işle uğraşıyorsunuz Dilek Hanım? Doktorum ben. Doktorsunuz. Aa, ne doktoru? Biyokimya. Notumuzu aldık. Hemen listemize ekledik. Teşekkür ederim. Biyokimya ile ilgili bir sorunumuz olduğu zaman Dilek Hanım'a gideceğiz. Tamam. Ama önce biraz bir araştırmamız lazım. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Dilek Hanım. Hayır. Tamam. Sakin sakin. Sinirlerinizi çıpratmayın. Önce bir araştıralım. Dilek Hanım'la birazcık işte. Ben özellikle soruyorum da böyle bir sinirler bozulmuş. Onun da bir sinirler yıpranmış. Bir yarışmacımız daha var. Alo. Alo, iyi günler. Alo, iyi günler. Kimle konuşuyoruz? Ben Merve. Merve. Evet Merve. Nereden arıyorsun bizi Merve? Ankara. Ankara'dan arıyorsun. Kaç yaşındasın Merve? 18. 18 yaşındasın. Bu da 3. arayışı var. Yani değil mi? Değil mi? Evet. Hangi şarkılar seni rahatsız ediyor Merve? Ergenlik buhranlarına giriyorsun Merve. Yok hayır. Hani bir tane rumba diye bir şarkı rumba, var ya. Rumba da rumba hani, rumba. Diye böyle hani. Aa, taksilerde çalar. Doğan gibi şarkılar falan çalıyor. Hayır canım, ne alakası var? Yok yok, onlar çalıyor mu? Evet, iğrenç bir şey o işte. Nefret ediyorum o şarkıdan. O bence var ya, dünyanın en güzel şarkılarından bir tanesi. Yok ya. O şarkıyı ya, ben duyduğum zaman kendimi böyle bir gömlek almak için bir mağazada hissediyorum. Nerede olursam olayım. Gömlek almak için bir mağazadayım ama kötü bir mağaza yani orası. Gömleklere bakıyorum, hiçbirini beğenmiyorum. Çıplak gibi mi bak? Kabus gibi bir şey ya. Evet, çıplak falan değilim. Bir de oradan satır üst tarafı da var o mağazanın. Nedense gözümde öyle bir şey. Üstten birileri bana bakıyor. Seçemedin mi gömleği? Seçemedin mi diye. Doğru söylüyorsun vallahi Merve. İğrenç, evet. Tamam. İğrenç yani, evet. Kusmunç yani ama Merve. Ama bunu biz nasıl kaydedeceğiz şimdi? Rumba mı o şarkının ismi? Aha, rumba diye herhalde. Sen nereden biliyorsun adını o zaman Merve? Bir dakika. Arkadaşlarım söylemişti, ben bilmiyorum. Telefonunda bu kayıtlıymış Fahir. Aa, öyle güzel. Ben hemen melodisini buna değiştiriyorum. Çok havalı olacağım. Çok teşekkür ederiz tamam, Merve. İyi günler. Hadi iyi günler. Çok havalı mı olacağım dedin sen? Evet. Bize ayrılan sürenin burada sonuna... Bize ayrılan dedim. Reklam. Araya tatlı bir reklamımız vardı. Ayıptır söylemesi. Kimsenin tamam, gücüne zaman gitmesin. Sevgili dinleyicilerimiz arasın. Reklamlardan sonra edeceğiz. Tekrar birlikte olacağız. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş komşuluk ilişkilerine değinen bir parçaydı. Çok da güzel bir şarkıydı. Space, değil mi? Space. Doğru. Evet, Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da komşuluk ilişkilerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Ve senin site komşularından biri burada. Evet, bakalım. Sana da sürpriz oldu. Hadi canım. Nereye bakıyorsun? İnandı o kadar. Kapıya bakıyor. Vay, kim geldi? Acaba kim geldi diye. Kim geldi, kim geldi bakalım. Bir yarışmacımız geldi. Günaydın. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz, günaydınlar? Tolga. Tolga. Evet. Hoş geldin Tolga. Hoş bulduk. Neredesin şu anda? Şimdi kütüphanede çalışıyordum. Kütüphanede böyle sesli olmaz Tolga, yalan söyleme. Onu arkadaşlarını kandır, bizi değil. Hangi kütüphanedesin? Bilkent'teyim şimdi, merkez kütüphane. Merkez. Bilkent, merkez. Tipini tarif eder misin birazcık? Kendi. Efendim? Kendi tipini tarif eder misin Tolga? 1.80 boylarında yakışıklı bir adamım. Yakışıklı bir adamsın ve sabah evet, sabah kütüphanelerde geziyorsun öyle mi? Evet. Ders genç kızları zehirlemek için böyle, yani zehirlemek derken onların gönüllerini zehirlemek anlamında. Tolga sınav bugün mü? Sınav yok, bir hafta sonra başlıyorum. Vay be. Hangi bölümdesin? Erken çalışıyorum. İşletmedeyim. Ne? İşletmede. Evet. Bana biraz yalan gibi geldi. Kimse bir hafta önceden çalışmaz Oktay. Hayır, herkes sen biz ben mi? Biz de üniversite okuduk Tolga. Herkes sen ben mi? 3 saat önce gidersin kütüphaneye. Arkadaşlar ne vardı? Bugün sınav varmış. Akşamın notu olan falan varsa onu bir bakalım sorular falan varsa diye. Bence de öyle olması lazım da. Şimdi Tolga herhalde işte, genç. Tolga kütüphaneye gidiyor. Kütüphanede radyo dinliyor. Yarışmalara katılıyor. Böyle bir şey. Sen bir yandan bizi dinleyip bir yandan ders çalışabiliyor musun Tolga? Yok, o olmuyor. Işte. Olmuyor değil mi? Olmaz abicim o zaten. Bir şey soracağım ya. Yani efendim. Kütüphanede kızlar falan mı var yoksa böyle... Var değil mi bu saatte? Bir gözüne kestirdiğin bir kız var. Tolga yalan söyleme yok, şimdi. Yok öyle bir şey yok. Kızlar var da... Var değil mi? Şimdi gözüme kestirdim yok açıkçası. Hangisi denk gelirse diyorsun. Ha öyle bir şey yani. Sen ne... Peki bir de bile hırıl hırıl ses çıkarıyor. Tamam, hangi şarkı? Bir rahatsız oldum ben Tolga. Efendim? Hangi şarkı seni rahatsız ediyor? Ya ben şu MFÖ'nün New York sokaklarında şarkısı var ya, çöpteki spagetti yiyorum. Ha, oradan bir hijyen takıntın var senin öyle mi? Ya biraz öyle, bir de kafiye hastası, hani çöpteki spagetti yedim kadın kaçtı bilmem ne. Değişik bir şarkıydı, o yüzden biraz sinir oluyordum. Hı hı. Onu da paylaşmak istedim bizle. Onu paylaşmak istedim. Bir de son olarak sizin bir reklamı, Antares hani alışverişin yıldızı. Değil, reklamlar değil. Reklamlara laf reklam, yok. Reklamlara laf yok. Şarkılar. Çöpteki spagetti tamamdır, kabulümüzü. Tamam Tolga, bütün yıldam hayatta tiksindiğine varsa bir radyo programı açıyor, hepsini anlatayım. Tamam Tolga. Tamam, her tamam şey sırayla. Teşekkür ediyoruz. Hadi gelin. Hadi başarılar sana. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sokakları diye şarkıdan nefret edilir mi ya? İş ya, bir de Tolga bu arada niye böyle Hırıl hırıl. Ben rahatsız oldum bir Tolga'dan. Hırıl hırıl. Çocuk bilken kütüphanesinden çıkmış inmiş ondan. Bir hadi bakalım. Daha var. Alo. Alo. Efendim alo. İyi günler. Kiminle görüşüyoruz? İyi günler. Ben Meryem Toraman Alkurt. Meryem Toraman Alkurt. Biraz uzun değil mi? Evet, birkaç tane soyadı olunca insan işte böyle zorluk yaşıyor tahmin ediyorum. Neredesiniz şu anda? Şu anda arabadayım. Otoparkta sıra bekliyorum. Ne sırası? Yani girebilmek için otoparka girebilmek için. Hangi otoparkta sıra var efendim girebilmeniz için? Gazi Hastanesi. Doğrudur. Vardı. Siz doktor musunuz, hasta mısınız? Ya aslında bugün hasta olarak buradayım ama ben de diş hekimiyim. Gene Gazi Üniversitesi'nde diş hekimliği yapıyorum. Ne soru sormuşum. Vallahi yani. Hakikaten. Ne soru sormuşum yani. Vallahi. Cevaplar da uzun uzun. O zaman hadi ben o tülemi diken diken eden şarkıyı söylemek istiyorum. Samanyolu. Samanyolu. O zaman bir de kuple söyleyeyim. Bir kuple de Samanyolu'nu dinle. Sizin de tülemi diken diken edeceğim ama. Olsun olsun. Bence ben anlayacağım orada. Gerçek mi söylüyorsunuz yoksa... Hani var ya... Bir şarkısın sen... Ömür boyu sürecek. Ben çok iyi anladım ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Böyle söylerseniz tabii ki yani şey yapar, rahatsız olursunuz. Onu bir de Berkant mı söylüyordu ablam, kim söylüyordu? Berkant, bence bu şarkı tamamen flüt eğitimi için olan bir şarkı gibi geliyor bana. Yan flüt. Ya, blok flüt. Blok flüt. Blok flüt. Yani bir dönemde televizyonlarda çok fazla dinliyorduk biliyorsunuz. Bir tane rahmetli başbakanımızın da favori şarkısıydı. Aa değil mi? Evet, yani dayanamıyorum, gerçekten dayanamıyorum. Ama öyle de diyorsun da şimdi ben de sen söyleyince bir rahatsız oldum. Tişörtü bedenimden ayırma gereği duydum sen söylerken bir yandan. Ama bir yandan da bu şarkının da çok hastası var be. Yani böyle aa ne kadar güzel Berkant'tan. Berkant'tan yani. Dinlediğimiz zaman ne kadar güzel diye. O kadar eskisini Berkant'ı hatırlamıyorum ben ama o dönemi hani o demin dedim ya başbakanımız eski başbakanımız dönemini hatırladıkça dayanamıyorum gerçekten. Ben de siz o yıllarda bir rahatsız olmuşsunuz bir şeylerden. Her şeyi de bu şarkıya yüklemişsiniz. Hiç gereği yok. Belki bunu atlatacağız evet, hep beraber. O dönemin şeyini bu şarkıya yükledim ben. O sorunlarını, Türkiye'ye getirdiklerini her şeyi bu şarkıya yükledim. Siz o bu şarkının olduğu yıllarda kaç yaşındaydınız? Kaç yaşındaydım? Şimdi 37 yaşındayım. 15 sene önce miydi? Ne 15 senesi hanımefendi ne yaptınız? Ama o eski başbakanımız zamanında eski... benim anladığım kadarıyla 4 kere geçtiği için eski başbakanımız ifadesi. Ya ben de hakikaten ben de şey diyeceğim ya Turgut Özal mıydı başbakan? Evet evet Allah rahmet eylesin. Evet. Tamam o zaman siz bir başbakanlık dönemini düşünüyorsanız 80'li yılların ortaları falan denk gelmesi lazım. Tamam kaç sene önce sizin oluyor? Sizin de en buhra. Tabii biz zahmet. 20 sene önce tahmin ettiğim kadarıyla Meryem Hanım'ın tek soyadlı olduğu dönemlere denk geliyor. Tabii tabii. Doğru mu? Çok eski değildir benim tek soyadlı bir dönemim. 4 sene, 5 sene oldu. Tamam bütün her şeyi öğrendik. Onda değil canım gözümüz. Gözümüz onda değil. Nispet yapıyor. Kıskananlar çatlasın. Hayt demiş. Bu lafı da Dilek Hanım'a. Ay aman. Lütfen polemik yaratmayın. Peki. Olsun. Size teşekkür. Çok geçmiş olsun diyelim o zaman biz. Teşekkür edelim. Peki ben de hadi hoşçakalın. İyi hoşçakalın. Tamam bakalım Samanyolu. Hemen var mı? Var olma mı? İşte buyurun. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Bahar. Bahar Hanım. Ne işle uğraşıyorsunuz Bahar Hanım? Öğretmenim. Öğretmensiniz. Ne öğretmenisiniz? İngilizce öğretmeni. İngilizce öğretmenisiniz. Nerede? Opti'de. Bu hazırlıkta mısınız? Hazırlıktayız. Hazırlıktasınız. Kaça giriyorsunuz diyecektim ben de. Tam hazırlık sınıfına giriyoruz. Bir döneme gidiyoruz. Aman ne kadar güzel Bahar Hanım. Peki evli misiniz? Evliyiz. Evlisiniz. Yani sizi de 3 soyadıyla mı çağırıyoruz yoksa 2 soyad mı takılıyorsunuz? 2 soyad yetiyor. 2 soyad. Beyimin şeyini aldım diyorsunuz. Soyadını aldım. Beyimin soyadını aldım. Ne kadar hoşsunuz. Peki. tamam bütün bilgileri topladığımıza göre Bahar Hanım'la. Evet. Bahar Hanım sizin şarkınızı alalım biz. Sabah ben radyoyu açmadan önce evet. Bu şarkıyla uyandım. Yani kafamda maalesef nereden geldiğini bilmiyorum. Bak taktik yaptırma bana. Bak, biliyor onu, musun? Yok, bir dakika bugüne özel bir şey mi bu Bahar Hanım? Ay ne bileyim ben ne güne özel yani kafamda onunla nefret etmiş. Lanet bir şey yani hakikaten yani bir sürü yüzlerce şarkı var benim tiksindiğim ama. Bu en tiksince oldu bugün. Bugün özellikle bu nefis. Biraz ne, ben anlayamadım şarkıyı. Evet, biraz. Bak taktik yaptırma bana bilirsin ben alasını yaparım. Ha, onu bir de... Kim söylüyor? Biraz söylerseniz ben melodisini çıkarım. Bak. Yani sesim de o kadar korkunç. Yok. Valla sanki yani, söyleyen sizden iyi mi söylüyor? Bu şarkıyla iyice ayyuka çıkacak. Bak taktik yaptırma bana bilirsin ben alasını yaparım. Bak sokakta yürüyorum yaptırma öyle. Bana. Kim söylüyor bunu? Ben hiç duymadım şarkıyı. Kimin söylediğini bilmiyorum. Demet keşke Akalın'ın şarkıda o. Hiç kulağıma çalınmasaydı. Ay vallahi anladım ben şimdi anladım sizi. Büyük, büyük geçmiş olsun Bahar Hanım. Çok teşekkür ederim hepimize. Büyük badire atlattık. Ben vallahi. Çok teşekkür ediyoruz Bahar Hanım. Ben de teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Evet. Bak taktik yaptırma bana diye ben buraya ben onu tam çıkartamadım ama ya. İfade etmiyor. Bahar Hanım da tam söyleyemedi. Alo. Alo. Hanımefendi günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Pınar ben. Efendim? Kim efendim? Pınar. Pınar Hanım. Pınar Hanım bak taktik yaptırma bana'yı biliyor musunuz? Maalesef. Biliyorsunuz. Evet. Onu bir söyler misiniz? Onu söyleyeyim. Bak taktik yaptırma bana. Ben kendi şarkımı söyleyeyim mi? Tabii kendi şarkınızı söyleyin. Hemen kendi şarkıyı söyle Pınar. Sus size ve sen benim tırnağıma makas olamazsın. Sen benim neyime makas olamazsın? Tırnağıma makas bile. Tırnağıma makas bilene. Ayy, evet söylerken hakikaten. Dişlerim kamaştı. Evet benim de dişlerim kamaştı. Vallahi. Ama tırnak makası olsun. Sen öyle normal makasla tırnaklarını kesiyor musun hiç? Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum yeterince. Sinir oluyorum zaten. Sen hayata karşı bir sinirlisin galiba Pınar'cığım. Ama yok Fahir doğru söylüyor Pınar ya. Benim niye? Bak pis bir şey geldi gibi sanki bir şey oldu gibi. Tırnaklarını yeme Oktay. Tırnak makası gibi bir şey oldu. Yıldız Dilber'in ben o şarkısı bu son şarkısı mı söylediğin? Sanırım evet. Son şarkısındaki sözlere ben hiç dikkat etmemişim onu fark ettim. Çünkü televizyonda gördüğüm zaman kendisi daha çok dikkat çekiyor. Evet maalesef. Böyle bir klibi var değil mi? Aynalı falan böyle bir klibi var. Aa, izlemeye tahammül edemediğim için tahammülemiyorum. Siz bu aralar neye tahammül ediyorsunuz Pınar Hanım? Bu aralar her şey üstüme geldiği için. Bu aralar evet bende de var. Genel olarak bir asap bozukluğu gene bir yanlış parçaya bir yüklemeler var. Olsun o da geçicidir. Geçici bir dönemdir Pınar. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Akşamları yatmadan papatya çayı içiyoruz sana. Tamam. Tamam hadi bakalım. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Sana da iyi yayınlar. Hoşçakal. Keşke öyle konuşsak biz ya. Ne güzel. Değil mi yayından birbirimizi arasak. He. Böyle başka radyolara gidip gidip gelsek bir başka hemen yarışmamızı. Alo. Alo. Alo. Kimle görüşürüz beyefendi? Günaydın ben Metin. Metin Bey. Metin Bey. Dur, bu Metin, Metin abi mi diyelim bizim Metin abimiz? Evet abi ben uzun süredir aramıyordum çünkü Ankara dışındaydım. Maalesef kusura bakmayın ama internetten takip ettim yayınlarınızı. Aa, sağ olun teşekkür ederiz. Tabii tabii ne demek. Neredesin? Şöyle şimdi Almanya'ya da gittim. Almanya mı? Yine Almanya, Ankara dışındaydık. Türkiye dışına da çıktık. Turizmciyim biliyorsunuz. Evet. Şimdi inanın radyo örtüsüz, hele de modern sabahlarsız yine bir garip oluyor insan. Değil mi? Bir boşluk. Bir eksiklik. Bir boşluk var yani ve internetten girdim sabah körü 7'sinde kalktım. Radyo örtüye girdim. Böyle 1-2 dakika sanki böyle aşı olur da ya da bir iğne olur kendinize gelirsin de tıpkı evet. Öyle. İyi oldunuz o mu? O hale getirdiniz yani. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Metin abi. Bize... Kim canını sıkıyor bu aralar senin? Valla Mireille Mahçı'nın Jöle Taksi diye bir şarkısı var. Yani aa. Onu dinledikçe taksicileri dövmek geliyor içimden. Kimi dövmek geliyor? Taksicileri dövmek geliyor. Bu kadına niye ilham verdiniz diye. Jöle Taksi. Yani o Fransa'da da pek sevmiyormuş bildiğim kadarıyla. Efendim, sevinmiyor muymuş? Öyleymiş öyle duydum. Niye sevmiyorsunuz ya Jöle Taksi'yi de ben çok severim. Emrah'ın bir taksi şarkısı vardı ya. O şimdi bir klibini falan seyrettim ben onu da Jöle Taksi dedim. Metin Bey hiç yakışmıyor vallahi size. Bakın bakın. Ha bu şarkı değil mi? Allah ya Rabbim gene geldi. Yani bizi yine bir garip zaten. Tamam bunu fon yapacağız şimdi bir süre atlatacağız bunu hiç merak etmeyin Metin abicim yani, büyük geçmiş olsun. Eğer bugün de modern sabahları dinlerseniz hakikaten evet. Bu fonla beraber dinlerseniz bir daha ayrılamazsınız sonucu çıkabilir. Metin Bey çok teşekkür ederiz ben sağ olun. Ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar. Sağ olun tekrar. Teşekkür ederiz. Son bir yarışma çalacak Jöle mıyız? Taksi. Emrah'ın hakikaten güzel bir şarkısı vardı ya. Hey taksi. Bütün işlerim git taksi. Çok güzel değil mi ya? Sonra evet son yarışmacımız olsun. Alo. Alo. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Burcu ben. Burcu ben. Merhaba Burcu Hanım. Neredesiniz? Merhaba. Tam evden çıkmak üzereydim. Yayına katılmak için kaldım şimdi. Evden arıyorum sizi. Özür dilerim. Sizi de işinizden gücünüzden alakoyduk. Yetişeceksiniz de acil. Neyse biz sizi tutmayalım. Nereye gideceksiniz Burcu Hanım? İşe gideceğim üniversiteye. Ha pardon üniversitede çalışıyoruz okumuyorsunuz. Yok hem okuyorum doktora yapıyorum araştırma görevlisiyim. Ha. Hem de çalışmış sayılıyorsunuz bir de üstüne para alıyorsunuz. Hangi üstüne para alıyorum utanmadan. Ya, olur mu canım estağfurullah hangi bölümdesiniz siz bakalım. İlköğretim bölümünde. Üniversitenin ilk öğretim bölümünde mi okursunuz? Bana biraz çelişkili gibi geldi, bilmiyorum. Burcu Hanım'dan çelişkili ve ifadeler. Saçma sapan açıklamalar. Peki Burcu Hanım, sizi biraz daha afişe etmek isterdik, hatta deşifre de etmek isterdik ama bize ayrılan sürenin sonuna doğru gelirken parçanızı alalım hemen. Ben Mika'dan Grace Kelly. Nefret ediyorum, böyle tüylerim diken diken oluyor. Biraz söyler misiniz? Mika'dan Grace Kelly. Bir dakika, şu parçamı ben şimdi bir hafızamda. Hayır, tüylerim diken diken. Hayır, diken diken değil. Dinleyeceksin bunu. Dinle, evet. Demiyorum. Zaten bir dönem çok çaldığını ortaya, söyledim. Ortaya alalım. Bu mu? Alo? Hayır, bu değil. Böyle hani bir anda. Bu işte. Ha, evet. Hayır. Özellikle evet mi? Hayır mı? Evet. Hayır. Kız kilitlendi. Hep ben dedim çelişkili açıklamada bulunuyor. Bu değil. Evet, hayır. Bence en iyisi sen evden çık Burcu. Yani yapabileceğin en güzel alayım, şey. Oksijen alayım. Tamam. Hafta sonu da evde geçirdin ya. Ondan sinirler bozulmuş. Akşamleyin yatmadan papatya çayın canım. Hadi bakalım. Sana da geçmiş olsun diyoruz. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Tüm sinirleri bozuklara papatya çayını ısrarla tavsiye ediyoruz. Oktay Demirci'nin papatya çayları. Oktay Demirci papatya çayında bir numara. Evet. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Hemen davetiyemizi verelim Oktay'cığım. Ver Fahir'cim sen hadi. Aa, olur mu? Kıyamam ya. Kıyamam. Sıra sende. Bugün sıra sende. Sıra kimde? Sıra kimde? Benim bir yaşın üstündeki dinleyicilerimize hitaben bir güzel bir anımız. O zaman evet. Bahar Hanım'a verelim. Bahar Hanım'a verelim. Ne demişti? Ne bak demiş? Taktik yaptırma bana, asaplarımı bozma demişti. Sürpriz olarak da Emrah'ın halıcı ve bir grubu bu şarkıyı çalsın. Onu da ayarlayalım biz. Tamam. Bahar Hanım'a sürpriz olsun. Tamam, o zaman size hoş bir şarkıyla bırakıyoruz sevgili dinleyiciler. Yarın tekrar birlikte oluncaya dek hoşçakalın. Hoşçakalın! Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.